hogy mit kell az a tennet? A pénz. Tehát most beszéljünk egy kicsit elérő, jó? Menjünk rá egy kicsit a delmára. Kaptam én egy rakéta porszívót a születésnapra, itt a hallgatóktól, amit nagyon szépen között köszönök. Köszönök. Közben Viki felajánlott még egy Siemens márkájú porszívót is, egy kicsit nyűjt darabot. Tehát, hogy az ember, őszintén, ha kap egy ajándékot, azt nem ajándékozza tovább, ti is megláthatjátok. Tehát azt szeretnénk kérni tőletek az én Pávó barátommal és unokatestvéremmel. Hétemben, hogy? Fogad össze a pénzügyi ajánlatunkat, kérlek. Pénzügyi ajánlatunk a következő. Tehát, aki felajánlásokat tett a porszívóira, amit hát nem áll módunkban odaadni, mert a párizsié, azt, amit erre a célra felajánlott, mit kezdenétek egy ócska porszívóval, adja föl, ehelyett inkább egy általa választott alapítvány bankszámlájára. Tehát gyerek, kutya vagy fóka játszik. Vagy ami tetszik. És utána a csekket pedig küldje ide a címünkre, 1038 Budapest, Lajos utca 78. A borítékra mindenképpen írjátok rá. Hit, remény. A legnagyobbat befizető visszanyeri a befizetése árát. Reklámot hallottatok. És ez pedig egy új nyugati parti csapatnak a promóciós albumáról loptuk le. Egy vadi új szerzemény. Igen. Még meleg. Terjed a West Coast nyugati parton, ez egy zenés stílus. Itt vagyunk Amerikában, 82-ben. Frissiben. A WMCK adásában. Halljátok Van Halen és az Ain't That My Life. Keep talking about love. kihajolni veszélyes. Egy rendszeres őszi program az Este Fent támogatásával. Sunset Café minden csütörtökön este 9 órától a Saint-Tropez állóhajón, az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél. Nyitó buli október 18-án csütörtökön este 9 órától. DJ-k Jutasi, Gasper és Konrad. Okos zenék, gyönyörű panoráma és egy forró csésze Sunset Café. Itt. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Valóban jó, nagyon-nagyon jó, nagyon tökéletesen mondtál, Pávo, mert nagyon-nagyon jó film a Hivatali patkányok. Igen. Így van, nagyon, és ahogy kezdődik, az a legvittesebb. Igen. Na mindig. És hogy is kezdődik? Azurról beszélgettünk egyébként, onnan indultunk el, aki furcsa üzeneteket ír a fórumon. Nem tud egy összetettet fogalmazni. És arról beszéltünk, hogy úgy kezdődik az Office Reds, erről jutott nekem eszembe. Hogy hátulról teszed be? Csata? Hogy az Office Reds-ben, tehát az azért írja hülyeségeket, mert igen? Fennmaradt egyszer egy hipnózisban. Aha. És erről jutott eszembe az Office Reds eleje, tehát a Hivatali patkányok eleje. De mondjuk csak Office Reds-nek. Az Office Reds eleje, ahol az történik, hogy az elviszi a fiú barátnője. De ez vicces? Ez nagyon. Elviszi a fiú barátnője a fiút. Egy pszichiáterhez, vagy nem is pszichiáterhez igazából, hanem egy ilyen terapeutához, aki a lelkét okay. Majd megoldja. Eddig meg vagyok, mondjad? Leül a srác. Leülnek és elkezdődik ott a terápia. De előtte kérdezgeti, hogy hát milyennek tartja az életét. És akkor mondja ez a válasz, hogy nézze, az az elméletem, hogy a mai, tehát hogy a mostani nap mindig rosszabb, mint az előző volt. Tehát mindig úgy élek, mintha életem legrosszabb napját élném. Teljesen mindegy, és akkor ebből akarják kigyógyítani. És akkor elkezd a terapeuta visszaszámolni neki, hogy ahogy leviszi ugye a alfába. És 5, 4, 3, 2, 1, és egynél szívrohamot kap. Igen, és akkor már benne van így indul, ezt nagyon kevesen tudják, így indul a film. Uh-huh. Tehát a fiú nem egyik napra a másikra bekattan, hanem ő végig egy hipnózisban van. Igen? Így van, és az is ilyen. Igen. Na, értitek? Fú, megfejtettük. A fene vigye el. Szóval végig mondtam. Ugye kedves hallgató gyerekek, hogy milyen okos gyerek ez a Pávó? Hát nem jött, ma már nem jöttem hiába. Ma akkor valamit a városnak. Igen, haló. Azt hiszem egy ajnározó hallgató. Haló. Halló! Szia! Szép jó estét kívánok! Jó estét! Tessék! Hallottok engem? Természetesen! Abszolút jól és tisztán! Bréko! De hányan? Bocsánat, ketten vagyok. Ketten vagyunk a vonalban. Ketten is két robot. Jó, nagyszerű. Parancsolj! Mondjad! Halló! Azt szeretném megkérdezni, hogy délután bemondtatok a programajánlóban a Rigoletto előtt egy helyet a 8. kerületben, és az intézmény nevére nem emlékszem, csak arra, hogy a második tagja az, hogy Table. Ez egy zenés táncos szórakozóhely, és éjféltől erotikus. Dance Table. Ezt így hívják? Igen. Mi a helyszín? Tehát Dénes, Elemér, Nándor, és ez. A címet. Rigoletto, József körút 24. József körút 24? Igen. Oké, köszönj, csalás. Is. Milyen jó azért, hogy az ember így egyébként reggel 8-tól este tényleg, 12-ig vezeti az adást. Nem sokára egyébként vége van. 23:10 van, hogyha valakinek esetleg megállt volna a krumpli a karján. Halló. Halló, sziasztok. Szevasztit. Szia, Matyi vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz a Szizetrip szombaton. Természetesen lesz. Nagyon jó. És jegyet az hol lehet kapni? Az ismert jegyirodákban. Tehát itt az Expressbe elmények, akkor adnak nekem jegyet. Próbálkozz meg vele. Vagy pedig menj oda és megyél ott. Ha letagadják, akkor nézzél szúrosan a szemükbe. És azt mondod, hogy nincs jegy a Szizetripre, öreg. Jó van, rendben, köszi szépen. Szavasz. Sprét is vigyél szerintem, vagy valamit. Mindenképpen oda kell figyelni. Szalad gyerekek, a gyalogló, meg az SMS, meg minden. Tehát minden pörög, minden forog. Haló. Részt veszünk az adányban. Telefon is csörög, elképesztő a csata. Ez elképesztő. Nem, minden forog, minden pörög, és a telefon is csörög. Ezt mondtam. A rímek fél órája. Igaz, na mindegy. Borzasztó. Haló, inkább a hallgatóké legyen ez. Haló. Hálasztok, Riki vagyok, csak annyit szeretnék, hogy a Siemenshez vannak most ajándékporzsákok is, úgyhogy ilyen full extrás adalom, hogy emberek vegyétek. Porzsák? Aha. Mesélj még a porzsákjáról. Én bedobok, hogy a közösből, hogyha kérdezhetek valamit a Chatman-től. Hoppalá! Chatman, pöttyös labdát fogott, parancsolj! Kötelező válaszolni a Chatman-nek? Hát, persze. Akkor adom a Chatman-nek a mikrofont. Chatty, okay. Beszélj. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az SKF? SKF. Aha. Svéd bajos csapány márka. De nem, tényleg az mit jelent? Tehát komolyan. SKF csak... Ja, bocs, tudom, hogy mire gondolsz. Ez graffitibe gyakran látható, felfestve. Ugye? Ugye valami ilyenre gondolsz? És mit jön? De fogalmam sincs, hát ez valakinek a saját személyes lenyomata. De nem, ez jelent valamit. Ez a tiéd. Hát nyilván jelent valamit. Te tudod? Hát azért kérdezem, ma nem tudom. Nem hát tudjátok, te vagy ebben a graffiti témában otthon. Igen, csak ezt mi tényleg így jelent. Biztos te vagy az. Nem. A monogram volt Sára Kata Felicia. De hol van ebben a Vic? Az ugye van rejtve. Ez a Vic poénja. Ez a Vic poénja. Csata. Párizsi fölébred. Hát nem tudom, én azt hiszem, hogy ez egy... Akarok beszélni! Ja, visszaadom a Párizsit, mert a beszédmodulom az ennyire volt hitelesítve. Ez privát beszélgetés volt? Én csak beleugattam? Miki, az SKF. SKF. Miki, hogy nézünk, Miki? Amikor én dolgoztam Fehérváron egy rokonrádiónál, akkor az adást, az esti adást az SKF csapágyból támogatta. Vörös Marti Rádió, Viki, aki a himnuszt írta, tudod? Vörös Marti Rádió, és az volt, hogy a mai adást az SKF csapágyból támogatta. Tényleg volt ilyen? Komolyan mondom. Köszönöm, na, legalább tanultál valamit. Csapágyosok éjszakánként kibennek a sprével, és lerendezik a közterületeket, na? Oké. Megszerelt a választ, jó. Oké. Bedobod a közösbe a porszívódat? Hát az már régben van, most nem porzsák, most valami nagy. Fiúk, az egyetlen dolog, hogy töltsük meg valahogy még évfélig Viki porzsákját, jó? Ne verje ki, ne rázza ki, a Vikivel szívassa ki. A Vikivel szívassa ki. Vikikém, ez egy régi reklám volt, akkor te még nem is éltél, de a pávónak már akkor is szőrös volt a melkasa, a így háta, a mindene. Ízes, egy kis masszív hátam. Egy kis medve volt már akkor. Azóta csak hullik, tessék? Nem az az Erika porszívó volt? Igen. Ne verje ki, ne rázza ki. Erikával szívassa ki. Igen. Jó, azt mondjuk. Szia, Viki. Lefekszem. Búcsúzik a két Miki. Istenem, gyere meg ebből a rimflashből, légy szíves. Csatáljon meg minden. Nem akarok csatázni. Nem tudsz. Nem akarok csatázni. Nem tudsz. El akarom ásni a csatabárdot, el akarom szívni a békepipát, és megérkezett a kezelőorvosunk is, néhány kedves... Doki, minden oké. Nincs semmi gáz. Jók vagyunk. Oké, Doki. Erre a poénra is vetemettél volna? Doki, van minden oké. Oké. Jó, akkor megpróbálunk beadni magunknak egy adrenalin injekciót, meghallgatjuk ezt a telefonálat, és akkor Rob jön néhány általas lágernek tartott szerzeménnyel. Néhány Halló! Halló! Szevasz! Töltenéd Viki porzsákját? Az lenne? Szerintem nem vagyok rá az alkalmas. Miért? Mert az inkább egy kettős hamlentet kéne keresni. Viki? Az egy lány? Aha. Az a kérdés, hogy mivel töltenéd meg Viki porzsákját? Vagy eltörött a gégecsöved? Miről van szó? Ne, mindegy, ne törődj vele. Miért telefonálsz? Szeretném kérni a belgától az ovit. Mert nem egészen, mert fianokosak vagytok, és biztos elmagyarázzátok nekem, miről a színetrip. Színetrip? Színetrip. Azt úgy mondják, színetrip. Igen. Honnan is kezdjem? Melyik végéről fogjam meg ezt a kígyót? A cini... Nem, hogy magyarázni? Figyelj! Tudsz úszni? Van fürdőgatyád? Igen. Van? Így van. Jó. Eddig rendben van. Tudsz úszni? Szereted az ilyen össze-vissza zenéket? Persze, habtesti vagyok, hogy ne tudnék. Igen. Jó. Össze-vissza zenéket szereted? Igen. Halszám alakú visszapillantó pattanás van a hátadon? Hát, akkor nem fél ebben a kategóriában. Nincs? Ne, akkor jó, még mehetsz tovább, csak ez most, hogy okay. Tudjuk, hogy mi erre van. Erre a B volt a helyes válasz. Várjál. Kigyúrt felső testtel rendelkezem? Nem egész. Inkább az a... Rezeg a léc. Spagetti Western figura? Ez a kérdés. Figyelj, a következő a színetrip. Egy fürdőhelyen, tehát próbálj meg definiálni, egy fürdőhelyen megrendezett, zenélövölcös, diszkósz céllövölde. Értem. Érted? De pisilni nem ér. És ráadásul még filmet is vetítenek. Egyszerre. Hát ez ki... Amacskodok ki, meg ezt kicsúszom. Figyelj, egyért egyszerre elmész moziba, megfürdesz, úszol. Fürdeim. Komolyan mondom. Valami rosszat tettél már megint. Komolyan, akkor lesz egy kicsit savas, amikor elmúlik 11. Akkor egyébként akkor már csíp egy kicsit a gigába. Igen. Fú, az nagyon rossz. Nagyon rossz. Na, hát Miki, vagy hogy hívnak? Volt már úgy, hogy jött fel ilyen agy. Tehát ez egy kis kis... Csak én hűlök, nem? Fúj. Na, itt vagy még? Halló. Félbe szakítottunk, ne haragudj, ez a Cinetrip. Jó, figyelj. Köszönöm. Figyelj. Nem ez, mi a Cinetrip? Nem lesz Cinetrip. Nem. És ezt olyan forrásban mondom most neked, hogy figyelj, ez bennfentes. Nem lesz Cinetrip. Szombaton nem lesz Cinetrip. De készülhetsz a következő Cinetripre, hogyha szombat este se víz, otthon a kádban fürdőgatyában üldögélsz, beteszel valami drum and bass, vagy se esetleg ambientet, hogy egy kicsit csillogtassam, ambientet. Se bugi. Ez még nem volt benne a Tardos Féle Rock Mexikomba, tudod? Ezt azóta tudtam meg. Egy kis hip-hop groovy ambient. Igen, tudod, az ambient az olyan, van valami dob, vannak ilyen zajok, és egy kakas fukorékol. Az például már ambient. Ezt meg tudjuk csinálni. Ez most egy ambient szám volt. Jó, ambientet nyomunk. Jó. Például ambient volt. Ez tökéletes, ez egy ambient szám volt. Szóval a lényeg az, hogy azt lehet csinálni, aki el akar menni a Cinetripre, elképesztő, hogy ennek ekkora jelentőséget tulajdonképpen, hogy semmi zene nem volt alattunk. Nem lesz tehát Cinetrip. Nem lesz, viszont fürdőkád, tele vízzel, kicsit lankcsin 26 fokos ilyen úszod a vízzel. Viva Plus? Viva Plus, beleállni a klotgatyába, lekapcsolni a villanyt, letenni a tévét a fürdőszobába. Ja, bocsánat, nem, M2. M2-t kell nézni, és kazettán ambientet hallgatni. Igen, meg és egyébként pedig mi van még egy ilyen Cinetripen? A kezünkben egy műanyag pohárral. Így van. Várjál, igen. Írom, mit tudod, műanyag pohár? A műanyag pohár, ezt vegyél. Abban van az itóka. Igen. Természetesen alkoholmentes, nehogy megcsúszál a fürdőkkel. Na ez nem lesz, tehát most otthon lehet Cinetrippezni. Oké, okay, megvan a recept. Jó, oké. Szevasz. Csak a következő Cinetrippet azt hiszem a szervezők Velencébe viszik. De úgy, tehát mint a Budapesten is strandon lesz. Igen, meg az építve strand. Innen a sárga, tehát közvetlen buszjáratok vannak. A 6-os év ott fog letenni. Igen, pontosan. Halló. Halló. Most akkor zenéljünk. Igen, ez most minden büntetést megérdemel. Tehát a lényeg az, hogy aki fölajánlott pénzt a gyerekeknek, vagy a fókáknak, vagy a akinek kutyáknak, akar. Igen, vagy a pávó szerint akinek akar, de politikai alapítvány nem lehet. Tegye föl csekre, vagy csak, hogy mondják, menjen fel a postán. Dobja fel a postán, és utána csekket küldje el a 1038 Lajos utca 78-ba. Egy zárborítékban és a borítékra. Előbb 10.38-at mondtál. Nem, 10.37, Lajos utca 78. Nézzétek ki, Lajos utca 78, ez fix, és a borítékra írjátok rá, hogy Estefem, hétremény zsűlölet, jó? És aki a legnagyobbat licitálta be a borítékba, csekken, befizetett csekken, azt, annak visszaadjuk az árát, jó? Na. De mondom, gyerek, fóka, ezek a játék kutya, szabályok. Ugye ez a izé? Most igen. Egy kis zene. Keep it warm. Slip ahead. Fight for love. bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Jó, 60 Hz és Drum'n'Bass a légtérben. Igen, ez kettőtől lesz, ugye jól mondjuk, Robi? Így van. Kösz. És előtte mi lesz? Előtte én leszek kettőig. Jó. Rob, kettőig, ez a műsor címe. Amit a múltkor hallottam egyébként. Hú, és jó. Igen. Halló. Igen, jó, ja, jó. Ja. Halló. Ja. Halló. Halló. Halló. Sziasztok. Szevasz. Na figyeljetek, van egy komoly probléma. Na, adódjuk meg, segítünk. Valami nagy hülyeséget. Nem igazából egy hasonlat volt valami munkatársra, akit én nem ismerek. Igen. És a hivatali patkányokat említettétek hosszasan. Igen, igen. És sokszor és helytelenül a címét, ami eredetileg Office Space és nem Office Red. Office micsoda? Space. Office Space, tényleg az az eredeti cím. Tényleg. Igazából. Hát igazából csak azért bánt engem ennyire. Mert te írtad. Nem. mert volt a Sejt című film, emlékeztek? The Cell. Igen. Van. Na és hogyha a legkisebb szótárt fölnyitjátok, akkor is benne van, hogy a sejtnek, illetve nem a cell szónak, két jelentése van. Cella és sejt. Na most a következő. Te rátapintottál arra a pillanatra, amikor elkezdődött a büntető mozi délután. Igen. Van az a dolog, hogy a film címekről volt egy hosszú-hosszú fejtegetés, hogy hogy vannak fordítva és hogy nem, és ebből lett egy nagy játék, amit a Kinovelt csinált, mert ez az ő filmjük volt egyébként, és akkor az összes többi filmjének a címét az STFM-en keresztül fordította le, tehát a hallgatókon keresztül. Ez aztán valami mi? Tudtad? Nem. Na látod. Én csak most kezdek fennlenni. Na hát akkor akadj rajta. Jó. Halló. Lene gyere. Szevasz. Office Space. Nála volt, srácnál volt a pont, oké? Okay. Ott volt a Dodo, komoly mondom. De hol a tűzőgép? De hol a tűzőgép? Ez mi? Valaki, ja, most nem megyek, megyek hátrébb. Nem megyek hátrébb az asztal. Nem vagyok köteles. Nem vagyok köteles. Akarom felgyújtozom az egészen. Felgyújtozom az egészen. Haló! Senki se számított a büntető mozi délutánra. Hogy ilyenkor fog beköszönteni közvetlenül éjfél előtt fél órával itt a Hitremény zsűlöletben. Ahol jó barátom Párizsi Miklós, ahol a humor nagy, ahol nagy keresztes lovagja. Ahol a szeretet és a megértés szupernovája, Pávó Miklós. És ahol a gépek uralják az étert, Rob. Csett. Halló. Halló. Halló, halló. Nehéz lehet ez a teher, amit le akarsz vetkezni, testvér. Párizsi Krisztus pózban fekszik a széken. Így érzem magam. Széttett karokkal. Abszolút. Hanyat repül, mint egy gólya. De egy halom gólya. 31 éves koromban a tenyeremben meg a lábam stigmák voltak? Az valami nem, jelent? Nem, teljesen nem, jó. Odavaló. Haló? Haló? Ez a Misi volt. Igen. Szerintem. Biztos vagyok. Igen. De hát bocsássuk meg neki még. Igen, rövid meg rajzol fel neki a szellemtörténetben a Jós. Haló? Haló, haló, haló. Jó van. Szevasz. Egészségedre. Azt akkor hiszem mindenki rátesz még így a vége előtt egy lapáttal. Mi is itt teszünk. Egy zenével nektek ide. Ez az pedig a Tribe Called Quest. 8 pont. Kiolvassuk. The Pimp Juice, ami a Stricciondo, vagy valamilyen lehet, Oli? Fúj. Te lefordítod a számok szövegét? Nem, ezt például nem tudom lefordítani. A Can I Kick It című számot? Elrúghatom, megrúghatom. Szétrúghatom el a kis csökött fejét? Pimp Juice Cash Breaks. Este fönn 98.6. Can I kick it? Yes, you can! Can I kick it? Yes, can I kick it? Yes, you can! Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cuz hitting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Like your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living gives a big shrug. Our life fills with things that I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a slug club. Like a

másik állás volt. Jó volt, te a megint nagyot alakított. Elképesztő volt. Egész este, minden szerván, 8-tól 12-ig játszani ezeket a világslágereket. Nagyon jól csinálják. Elképesztő. Rob és a Tea. Lassan beérünk a kívánságok fél órájába, de közben átnéztük, hogy milyen hírek voltak a nagyvilágban. Hát gyerekek, zajlik az élet. Zajlik az élet, zajlik elég erősen. Pörögnek a hírek. Különösen az, hogy az Inforádiót parafrazeáljam. Média kollégánk a CNN föltehetett 6 kérdést a férfinek, a Bin Ladennek, Usámának, ahogy a Blick címlapján így a holnapi címlapokat nézegetem. Megint a kefele vonatok a nyomdákból. Itt vannak nálunk. És nagy hírek lesznek, gyerekek, mindenfelé. Sajtószemle. Igen. No, ez pedig itt az utolsó 22 percünk. Igen, lassan kiválasztjuk ki a kívánságainkat. Aztán utána lekopunk, hogy a Rob végre nyugodtan zenélhessen. Kettőig, aztán utána lesz a Drum and Bass. A légtérben dosztály, 60. És talán az utolsó telefonálónak itt kegyelmezzünk meg. Halló! Halló! Halló! Szervusz! Itt a kompresszor beszél. Nagyszerű. Megkegyelmeztünk. Jó. Milyen édesen nevet. Nevet a kompresszor. Köszönjük, kompresszor. Örülünk, hogy egy pár vidám órát tudtunk neked szerezni. Hallgatnánk helyetted egy kis zenét, hogyha nem bántosz meg, drága barátok. Hát akkor kívánságok, jó? Így van, válogassunk. Addig hát is. Akkor. Egy kis remény. Zsűlölet. szép szám volt. Nagyon szép volt, jó fejezet. Elég szóljuk hát. Rob vagy ki? Rob? Rob vagy Bob. Jó ez a gyerek, tartjuk meg, tartjuk szerintem, meg. Nem? Hát jó, vegyük be a csapatba. Vegyük be a csapatba. Csinálják nem sokára a West Point-szerű vérszerződést és avatást, jó Rob, és akkor lesz a csapat tagja. Jó? Lesz-e Baresz? Tehát maradsz így velünk, hogy valami? Hát ha maradhatok, persze. Pénzed van? Nincs. Akkor? Elszedtétek már az összesen. Jó van. Hát mert az igazság az, hogy ultizunk még így adás közben. Mi keményen van. Verjük a blattot. És eljöttek a kívánságok. És így ezt ma kivételes jelleggel az elutazni vágyó Pávó így van. Mutja meg. Hogy is mondjam, egy fantasztikus utazás, egy kis kikapcsolódás, egy őszi kaland. Kikapcsolódás. Ez vagyok én és Németország. És ez pedig az én drága régi német barátom, Segi és a Bombasztik. Südlende, komment! Skandale in Krumberg! Das ist wieder Deutschland! Hallo, Leute! Mr. Lova Lova, Lova. Mm. Mr. Lova Lova, Lova. Girl. Mr. Lova Lova, Lova. Mm. Mr. Lova Lova. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, don't take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Can you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell. And I can take rejection, so you tell me go to well. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, call me fantastic. She tells me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bombastic. Me fantastic, touch me on me box, she call me Mr. Romantic, tell me fantastic, she touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I used to give me your lovin', y'all your lovin' well, good. I want your lovin', y'all be it like you should. I give you your lovin', girl, your lovin' well, good. I want your lovin', y'all your member the ooh. You like to kiss and caress, rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll lead me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, lava, lava, lava, not chat beer fart. I'll get straight to the point, like a aura, aura dart. Humble lay down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She tickle up me box, she says I'm Mr. Boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touch me coming on me box, this is a Mr. Roll. Monty, tell me fantastic, touch me on me box, this is a Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Nagyon szép szerelmes szám volt ez, Pávó. Másfél éve ebben a stílusban, kérem, és jó utat kívánok neked. To me Friday Dillies. Köszönöm szépen. Ober aber über ober ammergau. Oder aber über unter ammergau. Oder aber über hopp nicht kommt, ist nicht gewiss. Köszönöm szépen. Ja, lalalala, lalalala. Der kar, der kar, der moik, moik, moik. Der schmiert, der schärfst, der zeug, zeug, zeug. Und dann gibt er richtig Gas, Gas, Gas. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß, Spaß, Spaß. Na. Ez lesz Pávóval. Jó utat, vigyázz magadra, drága barátom. Köszönöm szépen. És jelentek a frontról. Kérlek, ügyelj utastársaid nyugalmára is, megkérlek. És most ez én számom következik, szintén egy nagy szerelmes dal. Egy régi himnusz. De nagyon régóta nem hallgattuk meg itt az Estefem 98.6-on mindannyiunk szellem és zenei atyát, Kinget, aki olyan, mint az igazi, csak egy kicsit még talán igazibb, bár nem annyira kövér. Jövő szerdáig is van miért élni, gyerekek, mert yes, jön az ünnep. Ári Zsimiki voltam. Csá! Big wheels keep on turning.